Neki amúgy nézted hétvégén, hogy hogyan szidalmaztak mindenfelé, meg hogy elővett a propaganda? Ez azért... Hát, na mindegy, most figyelnem kell arra, hogy mit mondok, nehogy megint mondjak valamit a fogatlan vidékiekről, meg a hisztis nőkről, vagy... Már élőben vagyunk. Bazd. Jó reggelt kívánunk! Itt a Jól van ez így, itt vagyunk megint. Itt van a nők, na, vidékiek és nyugdíjasak sértegetője. Igen, most nagykört mentem a médiában. Miatt most fog elveszteni a választást? A Fidesz ellenzék. Te lesz az új Márki-Zay háborúba küldenénk a magyar katonákat, a NATO hív minket. Á, igen. Az jó lenne. Figyelj, az jó. Készültem amúgy egy bocsánatkéréssel a fideszeseknek, hogy akkor essünk túl ezen, vagy megnézzük, hogy miket mondta. Lássunk, milyen egy igazi bocsánatkérés. Itt megvan itt a bocsánatkérés, minden van írva. Szóval mélységesen bocsánatot szeretnék kérni a nőktől, a vidékiektől és az öregektől. Nyugdíjasoktól, mert sajnos megsértettem őket. A legnagyobb sértése valószínűleg azzal, hogy azt mondtam, hogy fideszesek. És megtudtam, hogy miattam fognak a Fideszre szavazni az emberek. Úgyhogy még mélyebbre taszítottad őket. Igen, úgyhogy bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől, hogy a Fidesz miattam tudja szétlopni az országot, miattam rohasztotta le az egészségügyet, miattam tettük függővé az egész országot akkor, és hát miattam a Fidesz által. Az Oroszországtól, miattam... Tűnt el 650 milliárd forintot. Igen, miattam lopott el a Fidesz 650 milliárd forintot, és miattam nincsen elég fizetés a tanároknak. Nem? Ott emeltek. Igen. Még a mentő, ápolók, szociális szférában dolgozók. Miattam muszáj a Fidesznek, nem tudom, mindenféle, hogy mondjam, mik. Ja, igen. Miattam kényszerült rá a Fidesz, hogy ne védje meg a gyerekeket, és pedofilok kezére adja, és felmentse őket. Kegyelmet adjon a pedofil mentegetőnek. Úgyhogy sajnálom mindenkinek, akit megbántottam azzal, hogy fideszes, vagy hogy miattam szavaz a Fideszre. Tényleg nagyon szégyellem magam emiatt. Itt ez volt a bocsánatkérésem, most felolvastam az egészet. Megkönnyeztem. Ugye? Uh-huh. Nem tudom, mi van még. Ez a listával készítettünk volna, de azért fejből is egész könnyű volt összeszedni egy 20-30 pár dolgot. Hát igen, mert elmond ezt 10 dolgot, amiben bárhol kormányok buknának bele, de itt csak ez... Ja, első 10, ami azt mondja. Rögtön a mélyébe kezdtünk, Ádám, most már nehéz ezt visszahozni egy kis... A francba, mi kis történt? Funny, vagy nem majd funny lesz, dolog. Majd lesz, de hogy mi történt? Amúgy az történt, hogy amit a TV2 ugye elővett, azt ugye most az összes fideszes így reagált rá, és úgy csináltak, hogy így mintha nem értenék az egészet, és akkor így felháborodtak. Szent Király Alexander is láttam, hogy csinált videót, mondjuk meg nem néztem meg, mert azért annyira nem. Pedig ha már nézni kell, akkor a Szent Király az tír. Igen, persze. Az Fideszen belül. De a Megafonosok is csináltak, aztán Gyopáros Alpár róla interjúztatott a DPK-n. Szijjártó Péter is csinált egy videót. Szijjártót láttam, de egy DPK interjúztatást ezt megnéznék. Erre én miért nem tudok? De amúgy a Szijjártójában is volt egy DPK interjúztatás, és akkor így mindenki meglepődött, meg úgy csináltak volna, mint hogyha ez lett volna a hétvége legháborítóbb mondata. De aranyos volt szerintem, most mit mondja. Amúgy az érdekes, hogy láthatóan amúgy például a Szent Király Alexandrának így nagyon sokat kellett keresnem, hogy megtaláljam, mert óránként rak ki videót. Szóval a Szent Király Alexandra gyakorlatilag megafonosként funkcionál, egyfő az érdekes. Másfél meg látható, hogy hogyan van központilag kiadva, hogy miről kell mindenkinek videót csinálnia, mert ez nem egy új dolog. TV2 is egy hét után vette észre a sortot, miután már több százezer ember látta, és mi raktuk ki amúgy, mindegy. És a Lali vágta össze. Igen. Úgy hallottam, azt mondta a Lali, hogy most már az lesz, figyelni fog, hogy olyan dolgokat vágjon ki, hogy minél hamarabb újra bekerülhessünk a TV2-be, úgyhogy én is üdvözlöm. Látszik, hogy központilag kiadják, mert hirtelen most jutott mindenkinek eszébe egy hét csúszással, és mindenki ugyanazon a napon muszáj volt erre reagálni, szóval így nagyon nehéz. Hát most meg kell tartani a szavazótábort is, azzal, hogy őket támadod, ezzel így összekovácsolható a tábor. Úgyhogy még egyszer köszönöm Ádám a rendszerváltás lehetőségének elveszejtését. Hát majd 4 év múlva újra próbálkozunk. Én az új messiás. Szeretem, amikor próbálják eljátszani, hogy hát emiatt fog a Fidesz szavazni. Tesó, kit akarsz becsapni? Szóval ilyenkor próbálják így úgy csinálni, de bármilyen van, Magyar Péter bármit mond, igen, emiatt a Fideszre fog... Mert olyan átlátszó, mint amikor egy óvodás... Hát ha bármi morális ilyen iránytűje lenne bárkinek, akkor valószínűleg a Fideszre soha nem szavazna, akármit is mondasz, te, a Magyar Péter, a Torockai, bárki. Nem lehet már durvábbakat mondani, mint amit a Fidesz csinál. Vagy hát mondani lehet, de az csak szó a tett meg, hát az nem nálunk van, nem mi irányítjuk ezt a szószágot. Megkeressük Alexandrát? Nem, azt nem. Na, Magyar Péter az első feldobó TikTok izét. De nem is vagyok bejelentkezve amúgy. Hát, de ismeri, látja a sütieidet, hogy te ilyen Magyar Péter az Instán szoktam mindig látni. Meg a Facebookon ott keresek rá, mert kb. Ott az a hivatalos profiuk. Szijjártó még viszonylag kezdő TikTokos amúgy. Öngészik, és akkor megmutatom utána, hogy megtaláltam egy új verzióját is, ennek nézd. És például a Szijjártó... Az Evelyn mutatja meg. Igen, persze, az Evelyn a... Miért nem WC-t pucol? Igen, hát ez a másik kérdés, arról még beszélünk. Telefont a kezébe ennek az emberben. Ez a három ember típus, nézd, hogy reagálnak itt a DPK-ba. Áprilisban a jövőnket, úgyhogy... Szedjék össze magukat mindannyian. És férfiak, hogy maradjanak otthon, ne hát hálva. Aztán nézzük, 90%-at is sikerült megsérteni. Ez a három ember típus szokta megszavazni a Fidesz. Hát ez azért elég leegyszerűsít. Ez a nevetgén, és amúgy most, hogy látom, mire reagálnak, azért egész egyértelműnek kéne lenni a irónél. Kell, hogy ők is értsen a vidéki. Mit szól a videóhoz? Hát elég alpárnak érzem ezt a megnyilvánulást. Oh. Mindenkinek a saját döntése, hogy hova húzza be azt a bizonyos X-et, de ezt nem... Hát ez bizony. Már akit ugye nem basznak ki amiatt, hogyha egyébként alpári, de statisztikailag alátámasztott. ennyire mélyen belemenni, ilyen mocsak. Megsértődtek a vidékiek, hogy Fidesz-estenek neveztem. Ez elképesztő, hogy mondtad Sziet? Hiszen igen, én egy pártot támogatok, amik pedofilokat engednek szabadlábon, meg embercsempészeket ezer számra. Hogy képzeli ezt? Igen. Ez a rohadt belpesti elmondja nem nekem. Még ezt a videót, ami katasztrófa. Elítélendő maximálisan. Ilyen emberektől én nem fogadom el ezt olyan erős kritikának, mint a nevetséges. Ezt nem lehet. Mármint az, hogy a Fideszre szavaz. Olyan menni. Abszolút nem kellene lenézni őket. Nem lehet komolyan menni. Tényleg? Viccet? Emberek. A vidékiek, a nők is, mint bárki más. Mit üzenne mondjuk? Ugyanan emberek? Jaj. Igen. Királynő úr azt mondta, hogy a nők teremtéstől fogva gyengébbek. Tényleg az is volt. Tényleg. Akkor nem ugyanolyanok, mások, nem? A királynő úr szerint. Mondták, hogy a nők gyengébbek, nem mi. A Isten így teremtett őket, most mit mondják el? És beszélgessünk. Szoktam lemenni vidékre, ott lakom. És szoktál beszélgetni is. Származom. De forgatni is szoktál. Hát igen. De te ki tudtál törni, Ádám? Ja, igen. Szavazóból lettél ilyen megvett ember, akit agál. A vidéken az embereknek megvan még a gerince, megvan a tartása, és mi nagyon jól tudjuk, hogy kire kell húzni az X-et. Na, ez a bajom. megvan a gerince. Lányok, egy pedofil segítőnek kegyelmet adta. Már itt elveszített, és akkor tényleg A többiről már ne is beszéljünk. A 1000 milliárdokról már ne is beszéljünk. 12-én. Nézd, Szijjártó. Jaj, Szijjártó, ne csinálj úgy, nem ismerné. Már volt, hogy üzengettünk egymásnak TikTokon. Ez különösen fáj, amikor úgy csinálsz, mintha nem tudnád. Na. Ja, gratulálok. Hát így azért rólunk ne beszéljen senki. Na, ezek... Rólunk. De nem is férfi, vagy nem is nő. Nem is idős, nem is nő, és nem is vidéki. És iskolázott. Az emberek, azért... akik látogatni mennek vidékre. Mi meg onnan jövünk. Úgyhogy... Mondja a helikopterező magángépes ember, hogy magára veszi a vidékit. Ez annyira fantasztikus. Mondom, hogy csak figyeljen át, és 12-én hogy lesz ez. Igen. Na. A nőket is nagyban érintette. Sok nőt megkérdeztem különböző korosztályból, és... Gásperemen is megsértődött rám. Egyszerűen az egész Fidesz megsértődött rám. Ennyi legyet egy csapásra, még nem csináltam amúgy. Mindenki fel volt háborúzva. Igen, de ezen nem kell csodálkozunk, hogy beszélnek, mert nézzük meg a pártelnöküket, aki a saját feleségéről... Nekem nem a pártelnököm. Ja, gondoltam, hogy a magyar... A magyar párt. Például itt legalább próbált összekötni, mert az a kedvencem volt ugye a TV2-ben, hogy miközben arról beszéltek, hogy milyen felborítókat mondtok, Magyar Péter vágóképek mentek, de hogy összesen próbálták kötni, hogy amúgy semmi, csak így rárakták. Na jó, mindegy. Megtaláltam, közben akkor gondolom, megmutatom. Tegnap este még gyors megtaláltam az eredeti videót, és már nagyon sokan megnézték ezt, és csomóan összezavarodtak ettől, hogy lehet, hogy a Szijjártó erre reagál. Úgyhogy ez az újabb viccem is úgy tűnik, hogy egy kicsit az emberek már összezavarodtak benne. Ádám, nem ért az internetet a boomer közös? Na, figyelj, vagy itt van. Én most levek maradva. Ezt csináltam tegnap este még. Megtaláltam. És valakinek takarítani kell az Intercity-n a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékot. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság. Hát elég alpári, ha kérdem azt, hogy nyilvánulás. Mindenkinek a saját döntése, hogy hova húzza be azt a bizonyos X-et, de ezt nem kell ennyire mélyen belemenni ilyen mocskolódó módon. Hát ez mondjuk tényleg felháborító, ezt nem láttam még ezt a videót. Ami katasztrófa. Elítélem. Azt eljösszem, hogy fizetsz. Ilyen emberektől én nem fogadom el ezt a videót. Hát ugye más az egésznek a feelingje. Abszolút nem kellene lenézni őket, és ugyanolyan emberek. És ez kicsoda, ez a nagy okos. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez well played, így mondják. Bro, nem tudja, hogy én abban a párban vannak? Ezt látom, hogy van félreértés. Na jó, gondoltam, hogy csinálok egy ilyen mókát belőle, de ma egész sokan nézik, úgyhogy még csomóan azt hiszik, hogy ez Szijjártó. Azt hiszik, majd a fideszesek egymással nem beszélnek, de hát ez egy... Na mindegy. Itt tartunk, mi történt még a hétvégén? Úristen, még csak az első hónapban vagyunk, azt már mik történnek, Ádám? Igen. A zászlajára tűzött téged a Fidesz. Kiment a Varnának a Lázárinfos videója, azt is nagyon szeretik az emberek. Ki jön a vidékiek, az ők. Első ilyen riport. És minden Lázárinfóra mehetünk Budapestre. Hát félek, hogy azért sok újdonság nem lenne egy idő után. De hát nehéz ugye elmenni az Orbán infóra meg ilyenekre, mert sehol más. Gyakorlatilag lehetetlen. Amúgy az DPK az már nagyon lefingott, mert a mostaniról már cikk is csak egy született, semmi nem történt ezen. Azon kívül, hogy a Lázár bocsánatot kért. Igen, az is vicces volt, hogy a Király Nóra ugye megvédte a nőket azzal, hogy degradálta őket, és utána... Az egy genetikailag alávalók, legalábbis az érzékenységben. És akkor utána mi történt talán az, hogy a Király Nóra miután azt mondta, hogy a nők milyen csúnya támadásokat kapottnak, utána egy tiszásnak is így megpróbálta egy nőt megalázni, nem ez történt? A Lázár is megosztott valami... Ja, igen, volt, hát egy tiszás aktivista, és akkor ő kérdezgetett ott, és akkor vége, hát pornós... Vagy csak egy bosszú pornót raktak fel? Nem, az nem annak tűnt, legalábbis amit én láttam. És akkor azt így a Lázár kirakta a premier plánba. Ez az erkölcsi fölény, a keresztény konzervatív erkölcsi fölény. Ez a morális, igen. Hogy ez elijesztik a nőket a politikától, Ádám. Aha. Azzal, hogy te miket beszélsz. Azzal, hogy a Lázár a mesztelen képüket rakja ki, és utána a Király Nóra ezt erről külön nyilatkozott, és kirakta ezt a nőt, és utána meg sírdogál, hogy a nők... De mit mondott? Mit mondott a Király Nóra? Tudom, nézzük meg, hogy milyen... Nézzük meg. Hogy védte meg a nőket ez Lássuk, hát újabb... Valaki azt mondják, hogy bosszú 180. pornó. De amúgy bármelyik pornó amúgy erkölcsösebb, mint amit a fideszesek csinálnak. Ez most még miatt bármi legyen. Az, hogy valaki pornózott, csomószor amúgy befogadják, ugye Kelemen Anna, amikor azt mondta, hogy fideszes, akkor meg volt ünnepelve, de mindegy. Tudom, hogy furcsa, de lesz a fideszes politikusoknak, de ott például itt lehetséges, hogy két felnőtt ember hát meg, ha meg bosszú pornóról van szó, az meg konkrétan, hát az törvénytelen, nem? Igen, tehát, úgy van, hogy a fideszesek... Ez legrosszabb, hogy ki is került róla a bosszú pornó, de hogy még politikusok, országos politikusok még ki is teszik. Hát ez milyen dolog? Egy nem is biztos, egy legális. Állampolgárra. Igen, de érdekes, hogy amikor a fideszesek gyermekek megrontására, a gyermekek veréséről és megerőszakolásáról van szó, akkor így nem látom, nem hallottam, ott se voltam. Arról megnyilvánult a Király Nóra? Ha visszanézzük. Lehet, felháborodott a Szöllő utcáról, hogy mondjon le a fideszes. Kétlem, hiszen ugye fideszes. Aha, érdekes. Van képe fideszesként, mi az képviselőnek lenni egy olyan pártban, ahol kegyelmet kapott egy pedofil segítő? Nézzük, hogy mint a családok nagy védője. Nincs hang, mert Facebook. Nyilván hang nélkül akarod hallgatni. Én örülnék, hogyha nem egy ilyen irányba mennénk el. Elgondolkodtató, hogy Magyar Péter milyen emberekkel dolgozik együtt, jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Hát akkor talán ide jön elgondolkodni a fideszesek. Ugye az, lehet, hogy ezt pont elfelejtette a Hír TV, hogy értem, hogy ha valaki szerintük a pornó az nem jó, de hát ott még mindig másról van szó, mint ugye amikor DPK-ba, meg a Harcosok klubjába elítélt pedofilokat visznek el, az valahogy az nem volt baj a királynórának, nem? Hát az arra azért, igen, azt megpróbálták inkább eltüntetni, ugye utána le is csukták a csávót. Azt hiszem a Csicsolina is a Magyar Péter támogatja. Igen? Igen. Ez azért jobb, mint a Kelemen onnan. Nagyon ismerik a nép lelket, hogy a Csicsolina, a magyar... Hát ez nagyon felháborító. Tényleg azért már kicsit ennél talán tovább léphetnénk, nem? Azt gondolom, hogy a pártoknak, a vezető tisztségviselőknek példát kell mutatniuk. Még szerencsé, hogy nem vezető. Nem is pártnak, bazd meg. Nem csak akkor, amikor részt vesznek egy fórumon, hanem az egész életükben. Hát akkor talán ott is van pár dolog, amiről mesélhetne még a királynóra. Egész életükben, hát jó. Igen. Vannak erkölcsönségek, szerintem a Fidesz hányozás. Én aggályosnak tartom azt, hogy most már nem ez az első eset, hogy kiderül, hogy a Tiszapárt milyen emberekkel veszi körül magát. Milyen ember? Amúgy még a pornózott is, ne arra úgy, hát ez egy munka, nem? Tehát, hogy mi az, hogy milyen ember, a rossz ember egy pornó? Nem tudom, de érdekes, hogy az baj. De az elítélt pedofilok, az rendben van. Ez nem, hát meg ugye a kirabolt 650 milliárdot, legyünk méltányosak a Matolcsival. Legyünk. Én nagyon sokat tanultam attól az embertől. Legyünk méltányosak, jó? Újabb erkölcsi magasságokban a királynóra, meg az egész Fidesz, de nem baj, megszoktuk. Hát ezek történtek például a hétvégén. Amúgy adom, hogy egy kicsit megyünk egy pár kört a kormányzati médiában, van egy szórakoztató faktora mindenki. De hogy ilyen néha az ember egy kicsit így azt érzem, hogy jó, ez most mi a fasz, ez sok. A hétvégét most te nyerted? De hogy aztán így rájövök, hogy igazából mit lehet ezzel csinálni, a legjobb dolog, amit csinálsz, hogy trollkodsz. Akik ezen felháborodnak, vagy látom a kommenteket, az most nem hiszem, hogy a mi célközönségünk, akik egy egyszerű viccet nem tudnak értelmezni. Na de... Nézd, hogy legyen pozitív dolgokról is szó. Nézd, na de. Mit kaptunk, Barna? Kérdez. Bakonyi dinoszauruszok csodálatos világa könyvet elküldték. A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány. Igen, itt van, hogy kedves Ádám, Nóri, Barna és a teljes jóvenezi csapat. A Magyar Dinoszaurusz Kutató Expedíció nevében köszönjük a kutatócsoportunk vezetőjének legújabb eredményéről beszámoltatok. Rosszul olvastam fel, de a lényeg, hogy ugye sokat nem tudtam beszámolni, mert értelmezhetetlen volt nekem a hír, mint meg a halandó. Meg, igen, mármint, hogy mit változtatott meg ez a kutatás, de igen. De aki esetleg benne van, annak fölkelthetted az érdeklődését, és utána tudtad, hogy nézni. Van Aikaceratops, Hungarosaurus, Pannoniasaurus, Bakonydrakot, és ezek mind megvannak ebben a könyvben. Dr. Ősi Attila, Makádi László, Botfalvai Gábor és Bodor Emese Réka könyve. Úgyhogy köszönjük nekik ezt a könyvet, ez nagyon menő, ki is fogom rakni ide a díszletben, meg amúgy van. Gyerekeinek nem mutatod meg előtte? Vagy nekik jöjjenek szépen be megnézni. De amúgy ez menő. Nem tudtam, hogy van külön nekem. Könyv a magyar dinoszauruszokról, de ez epikus amúgy, azt kell, hogy ez mondjam. Na jó, hát ezt adás után én is megnézem. Ha már tudomány, akkor volt hétvégén világi egy videó is, hogyha szeretnétek a Hur elméletről és az harmadik dimenzión túllévő dimenziókról, akkor lehet, hogy arra semmi leszünk az emberetek. Na most elkezdtük de újra a Darkot, mesélőn, mert nem fejeztük be a feleségemmel a legutóbb, és amúgy ez akkor végül is gyakorlatilag egy kicsit... Kicsit értesz hozzá most már? Nem, én nem értek hozzá, de így témába vágna. Volt idős is, úgyhogy biztos sokat tudnék, sok háttértudást fel tudnék hozzámozni. Még hétvégi hírek. Elmondom a kedvenc hétvégi híremet, ha te is, Barna. De nekem a kedvencem az a Alex volt a hétvégén. Alex. Milyen? A mászó. A mászó Alex. Nem tudom, hogy Alex Honnold. Én most egy kicsit rákattantam erre. Alapból láttam, hogy na, mi történt. Ugye Alex Honnold, jól mondom? Olyan mászó, aki nagyon, hát mászik kötéllel is, de ugye ez a szabad mászást csinálja, ha nem tudom, hogy mi a magyar fordítása. Ami azt jelenti, hogy egy csomó helyre fölmászik mindenféle biztosítás nélkül, kötél nélkül, max lefele úgy jön. Ugye róla már volt egy doksi film, a Free Solo, és szerintem az Oscar-díjat nyert kb. 10 éve, mert megmászott egy sziklafalt, amit azóta se sikerült senkinek, vagy meg se próbálták. Szóval az a sziklafal, ami gyakorlatilag így meg se tudná rajta kapaszkodni egyszer se sehol. hol, és ő meg fölmászott szabad kézzel. Ilyen lapos. Azt hiszem a 11. legmagasabb épület Taiwanban. A... Nem Taiwanban, a 11. Taiwanban, vagy a Földön 11. Nem, a Földön, Taipeiben. Taipei 101 az a neve ennek az épületnek, azt hiszem ilyen több mint 500 méter az egész. Na és élőben adta a Netflix, hogy fölmászik rá mindenféle biztosítás nélkül, és egy napot azt hiszem elhalasztották, mert elsős volt az idő, és aztán végül azt szerintem szombat este, nem tudom, magyar idő szerint, én már nem az élőt néztem, de másnap, így ott voltunk a családnál, és beraktam ezt a másfél óra alatt mászik föl, és így néztük végig, és így, hát úgy, hogy már tudtam, hogy föl fog érni, meg minden, még úgy is levert a víz! Hát hogy lehet ilyet, bazzeg? Szóval így elindul a csávó, így látod, csak így egy átlag hétköznap, és amúgy nyilván fúj a szél nagyon már sokan itt. Nézték élőben. Ja, hát már itt fúj a szél. Na, itt elindult, persze. Hallgat valamit közül? Mi amúgy az szokott közben zenét hallgatni. Most néztem vele interjúkat. Az ilyen spirituális élmény egy ilyet megcsinálni, és így partizánt hallgat? Hát csomószor segít neki a koncentrál, de ugye egy fél füle szokta hallgatni, meg ott ugye a kommunikáció is ott van, hogyha... És akkor így, hát egy magas épület, hogy minden látjuk, nem csak egy nem egy skóp. És akkor így, ez egyszerűen kegyetlen volt ezt nézni. Izzad a tenyerem. Pedig most még... Ilyeneken nem, amúgy nézzétek meg a Netflixen az egészet, de elképesztő. Ugye, és ott állsz. Amúgy volt a kritikák a mászók közül, hogy ez azért necces, hogy az élőben menj, mert aztán bármi történhet, de amúgy... Én gondolom elvág. Azért abban biztos, hogyha hát valamire megcsúszik, akkor elvág. Nézd, és itt van, hogy hol tart most. Látod? Látod? Itt van, hogy hol tart most, és hogy milyen. És a legtetejére fölmen. Szóval elképesztő. Az egész nagyon stressz. Ez csúszik. Jaj, Istenem, mi? Nagyon durva ez az egész. Itt megáll. Csávó, ez elképesztő. Ja, és itt mindig kiállt, integetett. Ezt ment tovább. Én már... Megbotlik. De tökre fúj a szél. Hagyjál már. Na, mondom, ez... Nem, érdemes megnézni. Érdemes megnézni, mert nyilván lesznek kommentelők, akik majd mondják, hogy ők ügyesebben tudnák, és hogy amúgy nem is volt nehéz, de hogy bárki, akinek van egy egészséges önkritikája, azért tudhatja, hogy ez... Amúgy nekem nagyon inspiráló mindig látni embereket, akik valamiben a világon a legjobbak, és Én megpihen. és gyakorlatilag a... Nem tudom, a... teljesen a hobbiuknak, nézd itt a legtetejére fölment, és ide kiállt, ami milyen, alapvetően milyen ereje lehet nekem egy... ennek az ember? Ja, hát a végére már elfáradt. Alkarból meg felhúzza. Szóval ez szürreális, amúgy nem tudom, majd... Én rosszul vagyok. Nem is volt itt most sátáról, hogy milyen az egész nagyban. Amúgy van felesége gyereke. Vannak nagyon szép drón felvételek, meg minden az egészről, hogy mekkora ez az épület. Amúgy az a durva, hogy mondjuk a felét te is megmásznád, hogyha... Hogy mondjam még, hogyha én egy homokozóban lennél egy méter magasan, és így, ja, nem férek. De itt azonnal leszédülnék, meghalnék. Nyilván nem tudom magam felhúzni egy ilyen párkányon, de hogy egy... Hát egy átlagmászó, igen. Olyanokat szokott, hogy három ujjal tartja magát. Hát jó, igen, az nyilván szóval... az embertem. Csak hogy így, meg azt a sziklát, az sokkal nem kihívás. Na, de csak hogy, így, hogy lássatok az épületet, hogy erre mászott fel. Ezen fölmászott. Innen lezuhanni is idő. Hát igen. Szóval ott volt a végén az a antenna a tetején, hogy kb. Létránket fölmenni. Föl tudnék menni én is. Egy de szerintem a tizedik létrafokon leesnék az a stressztől. Egyrészt volt a létrán kellett menni, mert nem lehetett kapaszkodni, de az a létre rosszabb volt, mint ha mászott volna, mert olyan volt, hogy ilyen kötélből volt, és én végtem azt, és így kilengett. Szóval még az is szörnyű volt. Na mindegy, szerintem mindig érdekes az ilyen elképesztő, érdekesek azok az emberek számomra, akik van valami dolog, amiben a legjobbak a világon, és tényleg így érdekes látni, hogy tényleg ez neki, ez a szívügye, meg ez a szenvedélye nyilatkozatokban mondta, hogy még most is minden, most 40 éves, amúgy heti 5-ször elmegy egész napokra mászni ilyen helyekre, és olyan sztoriai vannak, hogy tényleg így a hóban, fagyban, mindenhol folyamatosan mászik, és így, hát amúgy olyan szinten jó hobbi, hogy azt mondta, és hogy gyönyörű tájakon mászik, szóval gyönyörű helyeken mászik. Szerencsé Magyarország azért nem annyira alkalmas erre, úgyhogy nem kell ezt, nekem engem nem fenyeget. A molfaszt meg lehetne mászni. Igen. De az neki egy ilyen délelőtti. Ja, emek a zöld pályára mászni egyet. Hát azért valószínűleg a gyerek annyira azért nem örül neki, hogy heti ötször. A gyerek az 4 éves, úgyhogy nem tud róla szerintem nagyon. De hogy hát azt tudja, hogy nincs otthon. Hát de napközben az emberek is elmennek dolgozni. Sziklát megmászni hosszabb módon. De neki van ilyen szikla. Mondta, ott... meg utazni kell, gondolom, nem azon, hogy de az amúgy ott laknak, a azt hiszem, ott laknak, mondta, hogy ott nagyon jó, mert ott minden 4 évszakban lehet mászni a Las Vegas környéken. Grand Canyon. Meg van valószínűleg saját mászóiskolája, és akkor ott tanítgat. Amúgy fantasztikus, hogy 40 évesen is gyakorlatilag ennyire. Azt mondta, hogy annyi a különbség, hogy többet kell pihennie. 20 évesen mondjuk 30 napot mászol egy húzamban, és akkor egy estet kipihened, 40 évesen akkor neki egy kicsit lehet, hogy többet kell aludni, vagy néha pihennie kell, szóval. Lehet. Az emberi test az arra van kitalálva, mint ő csinál vele, nem? Hát azért. Ugyan, nem a mászásra, de mondjuk egy ilyen aktív életmódra. Bezeg mi? Egy csilles ember. Tornázunk, hogy ne fájjon a hátunk, mert sokat ülünk. Azt tetszett, amit mondta, hogy mivel sokszor volt életveszélyben, nem tudom, gondoltad volna. Mondjuk ő egyszer hibázik egy nagyot, és akkor meghal, szóval az érdekes, hogy... Na, de ennyire nekem én is bármikor, amikor megyek egy út mellett, jó, de egy rossz lépés is meghal. Igen, de hogy ő mondta, hogy emiatt az, amit így megtanított neki, hogy ilyen hülyeségeket nem stresszel, amilyen egy csomó ember ugye felhúzza magát, meg túráztatja magát, hogy mindenféle hülyeséget. Tessék? Hogy te mit mondasz? Hát bármin, hogy valahonnan késik meg ilyenek, mert hogyha valaki már többször volt ilyen, kitette magát ennek, akkor kicsit máshogy értékeli a nem tudom a helyzeteket. De nyilván ez egy valamilyen szintű kattant ember, de hogy az a szint, ami így inkább érdekes számomra, hogy valaki elképesztő, hogy valaki. Tényleg nézzétek meg a Free Solo-t, nem tudom, hogy hol van, talán most a Disney van fönn, mert ez egy National Geographic-os film, és elképesztő ezek az emberek, amúgy a mászók is, de hogy ezek azok a mászók, akik még kisebb biztosítják magukat, szóval még a biztosításra is úgy félnék, mint az állat, az is nagyon nehéz. Ugye van most nagyon nagy divat ez a mászás, ilyen mászó, majd mi ez a bouldering, és akkor tényleg csak ilyen termekben kéne felmászni, az is elképesztő sok izmot megmozgat, egy fantasztikus mozgási forma, de az, hogy ilyen sziklafalakon mászol föl, ami gyakorlatilag nem egyenes, hanem még hátrafele lejt, és alig tudod hova rakni a kezed, az mindig nagyon... Ugye lyukakba, hogy bet... Meg ott alszanak, szóval azt szokták, ahogy csomó mászás közben szünetet tartanak, és ott alszanak. Mm-hmm. Hogy így megpróbálok neked keresni egy ilyen. Láttam ilyen sátrakat, ami lóg a hegy közepén. Kitűzik a hegy oldalára a cuccaikat, és akkor így bekötik magukat. Azért erre kelni. és akkor itt alszanak, aztán mennek tovább másnap. Amúgy szép a kilátás, az biztos. Hát jó, oké. Azt mondta, úgy alszik ott, mint a bébi. Mondjuk a bébik nem alszanak túl egy csomó, de hogy aludnál itt egy jót? Nem. Nem. Úristen, valami. Fantasztikus. Jó, szerintem. Mindegy, vannak emberek, akik mindegy, hát nekik, őket ez nem hagyja meg. Hát ez van. Jó lehet amúgy. Ez a norma, ennek kéne normálisak tisztelem. Lenni. Igen, basszus. Nem az, hogy izé a... Félek, jaj, 5 méter meg magasan vagyok. BKV-n szutykolódunk minden nap. Az, hogy az ember a természetben van, jó, azért kihívások... Lehet úgy is, hogy nem lógok 1000 persze, méter magasan. Persze, de azt mondom, hogy ez nem, hogy ez azért közelebb áll az ember a valódi természetéhez. Nem az, hogy ilyeneken lógsz, de hogy valahol ez, megértem, hogy nagyon sok embernek az, hogy a természetben tölt ennyit meg, hogy kihívások állít a természet elé, és ezt próbálja legyőzni. Az ember alapvető természete, hogy úgy látszik, hogy neki ez a hívás, és akkor van ilyen kritikák nyilván, hogy egy gyereke van, akkor már nem kéne csinálni, de az is furt, szóval azt is megértem, hogyha ő neki ez az egész lénye, hogy neki ezt csinálnia kell, akkor ezt nem lehet örökre korlátozni. Én tisztám azokat, nyilván, ezt mindenki eldönti, de hát láthatom még jól. Jó, csak ezért megúszó szöveg, hogy jaj, nekem ez a lényem. Igen, csak közben... Ha másért felelsz, akkor... Értem, hogy más... Nem azt mondom, hogy nem felelsz, csak a másik oldalt nem nézik az emberek, hogy valakinek ez gyakorlatilag egy ilyen ezért is él, ez a úgy látszik a legbelső motiváció, az is egy érdekes dolog. És mindig érdekes azokat az embereket, akik tényleg így hát teljesen más mindsetben vannak. De... Becsülendő, amúgy néha irigykedem, de amikor azt látom, hogy alsznak itt 1000 méteren, akkor annyira nem. Magyarországon már rég lelőtték volna őket egy hőkamerával valószínűleg. Mi ez a sok kecske? Ja, hát a barlangászást azt hagyjuk is. Az ja, az már nem tetszik, az már akkor nem mókás. Na majd azt is azt megértem. Az egy Nati Pati live streamet megnézni. Érted, ha már a kettő közül kell válaszolni, akkor az egyikben gyönyörű tájakon vagy, a másikon meg szűk, sötét járatokon. Értem, hogy ott a felfedezés meg a Dungeon Crawler élmény, de hogyha már válaszolom kell a két borzalmas, félelmetes dolog közül, akkor már inkább azt válaszolom, hogy legalább szép a kilátás, nem? Abszolút, meg igen, igen. És ahol lezuhanok is így, ja, szenvedek egy kicsit, mármint, hogy zuhanás közben, de így nem tudom, 10 másodpercben meghalsz. A másiknál meg, na jó van, akkor itt most addig itt ebbe a szűk izébe fekszem, amíg fel nem adja a szervezetem. Na jó, ha menjünk majd a picsába, Ádám, ebbe a hülye na mászás. Nézzétek, szerintem ezt miért nézze bárki csak is? Így kajáláshoz, ugye tudom, hogy vagy mosogatáshoz berakjátok a... Jól van az ide, de berakhatjátok a Netflixen ezt a mászást is, és elképesztő, ez hogy... Nagyon jó hallgatni. Attól elfáradsz, hogy másfél óraig nézed. Nem, hogy ezért még ő föl is mászik. Szóval érdemes ezen gondolkozni, amikor tényleg fölmentek a 3 emeletet, és lihegtek. Ezt úgy mondod, mint hogyha veled ez nem történt. De, azért mondom. Jó, csak mi az többes szám, másik szemébe beszéltél. Hát nem, 3 emeletet, hanem nem lihegek. 4 már lehet. Na, mi van még, Barna? Öreg Lázár haveron. Tessék, nincs kiragadott mondat, úgyhogy meghallgatjuk teljes kontextusában, mit mondott. Amúgy ezt elmondta Csepelen is egyébként, de ott még nem kapták fel. Tehát ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercity-n a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Miért gondolt, hogy ez jól fog hangzani amúgy? Még ha próbálom megérteni, hogy mi szokott. Szerintem azért, mert Csepelen ugyanezt elmondta, ott nem kapta föl senki, és akkor ő, mert nem tudom, ő mond ilyeneket, tehát mondom, ő mindig van ez a, ugye kerítésbe áramot kellett volna vezetni, kasztrálás, halálbüntetés, úgyhogy azért ő szereti ezeket a mi hazánk kikacsintásokat így mondogatni. Hát a cigányozás meg neki nem az első, ugye. Csomó cigány tartalomgyártó erről. Beraktam párat, ilyen vicces videókat, igen. Várjál, de a legjobb, amit a Bence kedves Sünúr írt erre a egyik kommentben, azt felolvasom, mert azt szerintem mindent elmond erről az ügyről, és nagyon nevettem rajta, szóval. Kedves cigányok! Április 12-én van egy nagy rakás szar, amit segíthettek eltakarítani. Például itt ez a milliárdos ember, aki soha életében nem dolgozott, még nem politikába, ezt a szart nyugodtan el lehetne takarítani, igen. Szóval, mi történt ezután a szimpatikus megszólás után? Hát, a Orsós János, a miskolci doktor Ándépkar iskola alapítója azt mondta, hogy hát minden atya elvenne el a büdös picsába. Az értelmiségi romakörökbe azért ez nem ment jól, és egyébként semmilyen romakörökbe, ahogy gondoltam, hogy kivéve ez... egybe. Kivéve egybe, Ádám. Mindjárt eljutunk oda is. Ja, de amúgy érdekes, hogy tényleg nem, próbálom megfejteni, hogy mi az, ami pozitív lehet ebből, amit mondott, hogy lehet ezt pozitívan érteni, de sehogy. Szerintem meg ugye főleg a közönségének beszél, aki ott van, és lehet nem gondol bele abba, bár szerintem azért nem hülye a Lázár, meg most már egy ideje csinálja, hogy ezek azért kikerülnek, mármint hogy főleg, hogy élőbe közvetíti ő maga. Én nem tudom. Majd próbáltam egy értelmet találni rá, de mégsem. Jó. Kis grófó is felháborodott, azt láttam. Igen, bár azért nem neveket és pártokat nem nevezett így meg. Van. Azért ő, de azért muszáj van volt közös kép, valószínűleg. Rogán Tónisz. De érdekes, hogy már kis grófó is felháborodik. Kérdés, hogy amiatt, hogy ne a saját követői is már furcsálták volna, hogyha nem háborodik föl ezen, de igen, az nehéz ezt már kikerülni, ezt a kérdést ilyen szinten. Tasnádi Péter is beleszárt Lázár Jánosba a cigányozós beszéde miatt. Mondjon le! Egy jó klasszikus. Hát azért nem, az első, nem fog félában állni, amíg valaki lemond ebbe a kormányból. Tuzson Bence, drága Tuzson úr, mi a francon? Roma kapcsolatokért felelős államtitkár szerint nem neki kellett megszólni a Lázár Intercity-s mondataival kapcsolatban. Kinek, ha nem neki, ugye? Mint kiderült, ugye Lázár Jánosnak kellett megszólalnia, de neki nem, neki. Ez, ugye ő csak a roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Ugye ez egy nagyon jó roma kapcsolat, amikor a kormánypárt egyik legfelső köreiben lévő politikus azt mondja, hogy a cigányok takarítsanak szart, mert hát ők a rejtett erőforrás. Ő azt mondta, hogy not my fucking amit problem. Amit még a migránsok se csinálnak meg, azt csinálják már meg a romák. De a magyar választópolgárok biztos, hogy nem csinálják meg, úgyhogy mi lenne, ha cigányok csinálnák meg, ugye? Ez elhangzott. Lehet, hogy ezért volt, hogy látom. Azt hittem, hogy ők nem választópolgárok, ugye? Mert akkor lehet, hogyha tudná, hogy a magyar cigányok is választhatnak, akkor óvatosan fogalmazna. Mivel bocsánatot kért, ezért úgy gondolom, hogy rászólt egy Orbán, aki a Viktor. Nem futott jót ez most. Nem. Nézzük meg egy-két tartalmat. Hát te meg hova mész? Hát te nem is tudod? Most hívott a Lázár, mennem kell az Intercity-re dolgozni. Ajaj, fekete vonat! Hát a WC-kefés képek és videók nagyot mennek. Igen, most ez egy mém a WC-kefe. 9 allergiás Lázára, Magyarország tartalékát feltárta, tartalékos cigányok szatucolnak, most maradjon az ember ilyen nyugodtan. Lázár Jani Intercity kastélya, ott vannak neked a kulás cigányok, a lopott festményedre szarunk sugárba, hogy szavazhatod te is majd a Tiszára. Átláttuk el Lazarusk és Albáne, római lotomes aztekulás. Itt már nem fogjuk érteni szerintem. Hát igen, nem úgy sikerül a Fidesznek szerintem a mozgósítás. Lehet, hogy igen, egy kicsit máshogy akarta mozgósítani a cigányokat, és lehet, hogy így sikerült csak a másik irányba. Szerintem nem biztos, hogy nem így tervezték. Úgy látszik, hogy mostanában nem tudnak hibázni. Igen, vagy gumicsont a Szőlő utcáról, ugye a klasszikus gumicsont, a többi, mindig gumicsont, csak aztán kiderül, hogy össze-vissza beszélnek a hülyeséget. Ha megnézed a felméréseket, lehet, hogy ez most nem segít rajtuk. Lehet, hogy nem segít. Lehet, hogy ezt máskor jobban átgondolták volna. Van még valamilyen társadalmi réteg, amit átirányíthatnánk a Tiszához, és, hát és megtalálták. Ugye az Ádám értekezett róla. Nő, vidéki, nyugdíjas, iskolázatlan. Ugyan megkérdezem tőlük, hogy mi ez a fideszes izé? Mire gyűjtenek? Nem is lehet aláírás gyűjteni. Hát megkérdött a DPK-m, ami faszom aláírás van. Ja. Napot nincs egy WC, amit cigánygyerek vagyok. Nincs egy WC, amit ki kell takarítani. Cigánygyerek vagyok. Nincs, majd szól, köszönöm. Ú, ezt nem sikerült nekik se jól lekezelni. Mi ez a mosoly, asszonyom? Tehát nincs WC akkor? Ó, napot hogy van? Fantasztikus van. Na. Hát ez a göbbesz beszéd után, amit a Lázár elsütött, fantasztikusan. Hát nem nagyon tudnám, nem nagyon tudnám. Nem, a érvelési módszerek azok nem jönnek elő. Nem annyira. Komoly társaság. Na, hogy jönnek a fideszek fölvenni? Végre beleállnak a vitákba, ahogy az Orbán Viktor kérte. Közterületen vagyunk. Igen. Nézd, mindenki elkezdik fényképezni. Most már is bátor lett. Hát akkor mi a baj? Furcsán érzi magát, nem? Abszolút, nem? Én csak felajánlom a segítségemet. Mint valami paralízis démonok, hogy ilyen fideszesek jönnek és kameráznak. ez ilyen rémálom. Igen. Inkább felkelnék egy hegy közepén, mint erre kelljek. Szépen lehet, nincs itt WC, amit cigány gyerek vagyok. Most nincs. Nincs? Nincs? Erre büszke is amúgy, tehát így mosolyog. Hogy nincs WC? Hát sajnos. Jó, ezt nem mindom tovább nézni, hogy a fideszesek. Semmi szerintem. Nem ment nagyot. Nem tudom, hogy a Lázár-infóval vajon a többet nyernek, vagy vesztenek, de most már kezdem azt érni. Igen, mondott más csúnyát is, ez még csepel. Hát itt Márki-Zay Péter rakott ki. Meghallgathatjuk. A vidékieknek is beszóltam. A vidékieknek? Igen. Halló, vidékiek! Haj, testvérem! 17 nap után, ha én polgármester koromban nem takarítottam volna el a havat, keresztre feszítettek volna a hódmezővásárhelyi népek, de azok ilyen agresszív barbár népek, tehát nem ilyen úri népek, mint a budapestiek. Tehát budapestiek a cseperiek. Érdekes ez. Ez elképesztő. Hogy lehet ilyet mondani? A Szijjártó Péter mit fog erre mondani a TikTokon, meg a Szent Király Alexandra? Hát biztos agresszív, fel fog háborodni. Barbár népek ezek a hódmezővásárhelyek. Jó, de a saját. De őket nem sajnálják, mert ott a Márki-Zayt választották meg, szóval. Mindegyik legbutább polgármestere, igen. Mert szüleim is a hódmezővásárhelyek. Agresszív barbár. Nagyon félek tőlük, igen. De itt lehet, hogy itt értették a viccet. Csak amikor kik a csepeliek, hogy a mezővásárhelyek? Hát, vagyis a Lázár viccelt, a csepeliek azt mondták, azt hitték, hogy komolyan mondja, ezért tetszett neki. De hogy ilyenkor így mondanák a fideszesek, hát csak viccelt a Lázár, ilyenkor értem. Ilyen tiszteletlenséget. Ilyenkor értem. Jó, hát, na, tehát úgy látszik, egyre gondoltok Lázár Jánosra, úgyhogy kedves Szijjártó Péter, meg mi az? A mi főmoderátorunk Messi is hódmezővásárhelyi, szóval igen, sajnos, ezek a vásárhelyekkel vigyázni kell, igen. Uh-huh. Még Lázárbort sem kértek amúgy, lehet, hogy valamit jelent. De hagyjuk most már végén Lázárt, mert felismerte a hibáját, és igen. Azt mondta, hogy bocsánat érte, valóban sajnálom. Bocsánat. Hát jó, ez korrekt. Mármint, hogy mit mondjak erre, de hogy... hogy szólt pontosan. Ilyenkor azért szokott ilyen hülye bocsátkérés lenni, hogy rosszul értelmezték, meg hogy magára vették, de itt talán nem ez történt. Hát nem tudom, nehéz ilyenkor eldönteni, hogy bocsánatot kell kérni, mert tényleg úgy gondolta, hogy ezt rosszul mondta, vagy bocsánatot kell kérni, mert már látta, hogy mekkora károkat okoz, és akkor azért furcsa lenne nem bocsánatot kérni. Na mindegy, ne kérdés. Szeretnék elnézést kérni. Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, nem választók, magyarok. A cigány gyerekek is magyar gyerekek. Akiknek fájt ez a néhány mondat, fájt a gondolat. Bocsánat, érte? Valóban sajnálom. Mint mondtam, mindezt azért teszi, mert aki engem ismer, jól tudja, hogy az elmúlt hosszú években mindig a cigányokért dolgoztam, és soha nem a cigányok ellen. Hát jó, de amúgy akkor milyen munka az, ahol az egyetlen munka, ami eszedbe jut a cigányság számára, az a WC pucolás. Tehát akkor nagyon jó munkát nem végzett, nem a Fidesz, hogy ezt a rejtett erőforrást, ahogy ő fogalmazott, beintegrálja a társadalomba. Hát majd most. Igen, ha már egy csomó helyre az oktatás nem sikerült elvinni meg ezeket, akkor most még WC pucolása jó lesz. Nagyon sokat tett a Lázár. Pócs János is megcsinálta. Na a Pócsot, ez fantasztikus. Az, ha valaki tényleg hoz szavazatokat a Tiszának, az a Pócs, bazeg, mert őt nem megszólalt ebbe az ügybe az a képviselő, aki egy kazánba zárt egy cigányt, a csicskáját. Miután egy kiskorút zaklatott. Na igen, lássuk. Képviselő úr előtt le a kalappal. Éjjel 12-kor felhívunk, éjjel 12-kor hajtjál. Itt ugye látszik, hogy micsoda jó lét van a roma közösségekbe Pócs János választó keretében. Egyáltalán nem kitettek. Gyakorlatilag úgy néz ki, mint Donbass, és hát nem tudom, ilyen papucsba mindenki, pólóba, csávó. Hát gondolom, igen, nehéz nem azt látni, hogy itt van egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott réteg, aki nagyon-nagyon ki van szolgáltatva a Pócsnak, és szépeket kell mondani a Pócsról. Miközben a Pócs ott áll. Igen, hát, hogy... és nehéz nem oda képzelni a fegyvert a videón kívülre, csak hát itt ugye még az se kell, mert a fegyver az a közmunka. Nem, itt van a fegyver. A Pócs János úr kell. De miért? A Pócs János egyébként. Hát már jöjjön el mi hozzá menni, hogy kinek milyen tűzrevalója van itt. Ő nem csak a választás előtt ad. Hát ezeket az embereket évben... kihúzták a szegénységből az Dobi 16 évben, nem? Hádám. Igen, igen. Látod, a Pócs János tesz azért, igen. Hogy... Mikor kell tűzifa? Visz. Tudják, hogy kire kell majd szavazni, mert egyszerűen, hogyha nem lennét egy politikus, aki kihasználja ezt, akkor megélni se tudnának az ember. Megfagynánk. Igen, igen. Úgyhogy ez jelenti, hogy remekül végzi a munkáját. Hoz egy kolodát, akár 2-3-mal is. Már most tudom, hogy 20 millió fát szétosztok. Akkor egy tolégofával meg akarják nyerni a választást. Hát ő nagyon jó ember. Segítenek nek? Igen. Az, ott áll, négy bazeg. Mit mondtál, bazd meg? Tényleg, az a Pócs, észre se vettem gyakorlatilag. Ennél közelebb nem is lehetne hajolni az ember. Miért nem a Pócs beszél helyett? Nagyon jó ez a Pócs, aki itt áll 20 centire az arcomtól. Ilyen jó ember. Így néz. Mesélj rólam barnak nézőknek. Hát az Ádám egy nagyon jó munkatárs, kollega. Nagyon megbecsüli a munkánkat. Ugyas. De nem csak most így április. Nem csak most, mindig. Ugye meghalt a kislányom, ő volt az első. Jézusom, mi? Első, aki felkeresett. Nem az jobban... anyja, vagy a férje. Nem tudom. És mit seper? Mi egy kavicsos úton vannak. Minden laty, mit seper amúgy? Össze mi kell az fognunk, a összetartás, mert sajnos aki kormányra akar lépni, olyan ember, aki küldni az embereket a háború. Fú, nézd ezt az épületet ott mögöttük. Nincs teteje. Szóval Pócs biztos büszke erre, hogy... Itt vannak ezek a mély szegénységben élő emberek, akiknek esélyük sincs arra, hogy ebből kitörjenek. Milyen jól végzem a dolgom, mint politikus, ugye? Adj ezeket elő. Megmutatom a közösségi médiában, hiszen Magyarország ott tart, mint Szíria polgárháború alatt konkrétan, ahogy elnézem. Plusz hó. Nem vagyunk egy tanult emberek, de nem vagyunk így. Siában az a halmai, akar elindulni ellene. Semmi értelme. Ő maradjon rendőr. Ő ma rendőrnek tanult, maradjon rendőr. Ismerik egyébként magyar? Mármint, hogy maradjon rendőr? Mindenki egy valami megtanult, csak az maradjon az. Csak politikus, aki soha életében nem dolgozott? Mondjuk ez egy visszatérő dolog a Fidesznél, valószínűleg tényleg ezt hallják. Pócs János, hogy micsoda? Politikus. Politikus. Hát... Jó, de elmedve. Víz és gázszerelő. Ez akkor nagy ott mennek a Fideszbe mindig. Miért nem maradt akkor víz és gázszerelő? Pócs János. Mert ez jobban. Azon is nevettek ezek az emberek, amikor te... Foglalkozás a politikus, víz, gázszerelő. Na, hát azért a Lőrinc jobban járt, jobban helyezkedett. Mi a véleményük róla? Aki a családját elárulja, hazudik folyamatosan, és a Fidesznek a tányérjából evett, elsősorban tapsolta a miniszterem. Nektek se késő sose ezt abba hagyni amúgy. Ez a, mi az, Sunkost Fallacy? Most már azért most annyit szavaztam erre. Édes Krisztusom. Önök úrnak, utána meg ellene fordult. A János az tökéletes. Tökéletes. Tökéletes. Tökéletes. Nézd, és ott el is nézd. Tökéletes. Fogjás, az ember arról eldobál íres. Ilyen százasokat meg partizifa. Tessék, ügyesek vagytok, mert szavaztok, geci. A ságot felemeli. Felemeli. Felemeli. Annak sincs teté, annak a háznak. Ez ugyanaz. De nem csak tetején nincs, ahogy elnézem, nézd, hanem semmi de nézd más. Nézd ezt a képet, ahogy elmesélj azt, hogy a cigánysokat felemelés, nézd a hátteret. Itt állok a télvízben egy pólóba, papucsban, a falu földútján, kavicsos úton, amit söpör valaki valamiért, ez a felemelés. Igen. Föltörődik velünk, mikor baj vagyunk, ha éjjel 12-kor, hajnal 1 órakor felhívjuk, akkor igen, tessék parancs. Helyünk rá, ők van előttünk, ott van mellettünk. Megnézném ezt, amúgy fölhívhatnánk ilyen egykor a Pócs Jánost. Mi nem hívhatjuk föl, mert mi nem szavazunk rá. Továbbra is. Csinálj azt, amit most csinál. Hajrá, Fidesz! Magára számítok mindig! Oké, ennek majd mondjuk, mi köze a Lázáros dologhoz? Hát azt... nem látod, hogy cigány... hát a Pócs ez nyilván magára fordítja, de hogy... hát a Pócsba lehet bízni, a cigányok, látod, hogy kioszta őket a szegénységből, és fölemelte őket az egy kezén. Ebbe a tető ablak nélküli épületbe a földútra, azért, hogy ne fagyjanak meg az államnak kell tűzifát osztogatni. Ez rasszistább a... videó volt, mint a Lázár. Azt, hogy itt vannak a kis helyi cigányaim, akiket nyomorba tartunk, azért, hogy rám szavaznak, de néha viszek nekik egy tűzifát, hogy aztán ez a közmunkát... Az utóbbi 16 év hát politikájáról. Hát nem nagyon értik utól a Európai Uniós átlagot, itt se, ahogy elnézem, sőt, hát ez gyakorlatilag a háború utáni Magyarország. Itt csak egy kép, ha már Lázárnál vagyunk, ez nagyon rögtem rajta. A Lázár Jánost bár ugye azt mondta, hogy most ez félreteszi ezt a közlekedési miniszter munkáját, de azért mégis azért annyira nem. Vitézi Dávid adta ki ezt a képet egy vonatról. Szép ez vonat. Egy Intercity, igen, mert neki az volt a kritikája, hogy ugye a Intercity mozdony lerobbant, úgyhogy kellett egy ilyen másik régi mozdonyt elrakni. Amúgy mindegyik kocsi más. Hát az... Mindegyik össze-vissza szedet-vedet, mint a direkt csinálták volna. Lehet, hogy ez a szépsége. Mindent ki lehet próbálni egy vonaton belül. Békés Intercity. Hát igen, ez jut eszedbe, amikor jön egy Intercity, nem? Erre számítasz. Hát remélet, hogy jön valami. Remélet, hogy ide van helyed, nem ide. Igen, ez erre klasszikus régi. Igen. Ez visszamondott új mozdonyok helyet. Nagyon felsolvasom. Ez olyan, mint a ruha, amit így foltoznak, mert nincs pénz újat. Mint a MÁV, igen, lehet, hogy összefoglalja az egészet. Hát igen, ez a kép, ez az is a cím, hogy jól összefoglalja a Lázár János álmok futását a MÁV-ban. Új igazolása van a Tiszának, igen, Orbán Anita, minden héten hozza az igazolásokat, amúgy a Tisza úgy igen, tűnik. Igen, Muri Enikő talán ebben a népben is bele tud kötni. Eddig azért nehéz, mert ugye van magyar, van kapitány, most van egy Orbán is. Minden meg van válogatva név szerint itt ez a Tisza kormány. És ő lesz a külügyi vezető, megint az van, egy kicsit az volt, mint a kapitány, hogy így hallgattad, hogy így hallgattam, van egy órás interjú vele is, meg reméltem, hogy behívják őt is az egyenes beszédbe, de majd akkor lehet a később, de hogy megint ott van, hogy az ember hallgatja, hogy így beszélgetnek a dolgokra, és így miért? Ilyen, tudod, mi volt? Ilyen minőségbeli ugrásnak érzed a mai politikusokhoz képest, hogy valaki egyszerűen értelmesen beszél. Persze utána azzal támadták, az ott a kedvencem, miben támadta Szijjártó, hogy ő le akart válni az orosz gázról. Ezzel is. Támadták, érted? Mint hogyha még jobban meg kéne győzni. Miért vár le egy háborús bűnös finanszírozásáról? Miért akar diverzifikálni? Az a befektetések, meg a energiabiztonság egyik fő törvénye, hogy minden tojásat rakd egy dobozba. Igen. Miért akar diverzifikálni? De már azelőtt akart, mielőtt ugye kirobbant a háború, de ebben valószínűleg ebben nem értettek egyet, amikor megjött a Szijjártó, hogy de nem, csak orosz fasz kell szopni, uh-huh. És akkor most utólag úgy látszik, hogy az Orbán Anitát igazolta az élet, hogyha időben elkezdünk leválni az oroszokra, akkor lehet, hogy most nem lenne akkora függés. De hát most olcsó orosz gáz eszünk. Hát annyira azért nem olcsó. Igaz, hogy a cégek mondjuk a világpiaci ár többszörösét fizetik. Igen, és lehet, hogy ez segített az inflációban is. Segített, hogy tönkre menjen minden cég. Igen, az segített. Mindegy, szóval megint ott vagyunk, hogy itt van bazeg megint egy értelmes ember, aki megint... Aki talán a Fidelitásból ment a parlamentben. Azt mondták, hogy tényleg az is nemzetközi körökben, vagy a múlt is környezetben az egyik legmagasabbra jutott magyar ember, nők közül talán a legmagasabb, szóval úgy látszik, mindenkit sikerült bevonzani, aki a versenyszférába is megállt a helyét, elég magasra jutott, és megint azt érzed, hogy nyilván ez nem nagy teljesítmény a fideszesekhez képest, mint a Szijjártó meg a Nagy Márton, így érzed, hogy minőségbeli különbséget már, ahogy beszélnek meg, amiről beszélnek, egyszerűen elképesztő. Nekem az jut eszembe, hogy gyerekként gondoltam azt, hogy aki így politikus, uh-huh. az így az ország krémje, akik uh-huh. így az ország sorsáról döntenek, hogy azok ilyen nagyon vágják uh-huh. a témát. És föl kellett nőnem egy olyan világba, vagy meg kell öregednem egy olyan világban, ahol politológusok, meg jogászok, akik soha életükben maximum, nem tudom, egy-két évig egy ügyvédi irodában dolgoztak, de még talán az se, ez a piaci tapasztalatuk, ez szörnyű. És hát meg is látszik Magyarországon, ugye mióta nem jön EU-s pénz, azóta hanem semmit nem csinál a magyar gazdaság. Például az se. Igen. Nézzük meg, hogy mondjuk, nézzünk pár mondatot tőle. Akkor mit mondanál? Hova tartozunk, honnan jövünk, hova tartunk, mik az alapvetések? Hú, de sok mindent szeretnék elmondani, de szögezzük le az alapvetéseket. Szent István öröksége nyomán a nyugathoz tartozunk. És be fogjuk fejezni ezt a kompország hintapolitikát, és egyértelműen és véglegesen le fogjuk horgonyozni Magyarországot a nyugati szövetségrendszerbe, a nyugat részeként. És erre rá erősítendő az egyik első lesz a magyar-lengyel, az 1000 éves magyar-lengyel barátságnak a visszahozása. Dolgok, amiket 1000 évig nem lehetett elbaszni, de az Orbán Viktor ezt is megcsinálta, meg a Szijjártó Péter. Amúgy tényleg nem sok minden ilyen nagy büszkeséggel eltölt. Az utóbbi évtizedekben, ami ilyen nagy büszkeséggel tud egy magyar ember menni, nem történt sok minden, de az, amikor elmentél Lengyelországba, vagy jött ide egy lengyel, és elmondta neki, hogy te magyar vagy, és akkor mindig ilyen jó fej volt. Az annyira jó érzés amúgy. Az jó feeling. Rohadt jó érzés, és tök fura lesz. Nem tudom, hogy van-e ilyen még más országok között, amik nem tudom. Ezt hogy sikerült elrontani, nem tudom, arról majd írhatna egy könyvet a Szijjártó Péter és az Orbán Viktor. Ugye ez is elképesztő, hogy itt egy ember, és csak arról beszél, ami azt gondolom, hogy alap, hogy igen, a nyugati szövetségrendszerbe tartozunk, ott kell elhagyni Magyarországot, és így felüdülésnek hat. Ez elképesztő. Miközben elvileg ahhoz tartozunk. Igen. Miközben meg nem úgy viselkedünk, mint a hogy ez már egy merész állításnak tűnik Magyarországon, mert akkor majd ő lesz a brüsszelita, ugye, azért. Mert mintha nem az EU-ban lennénk, szóval elképesztő az. Mindazon károknak, amik történtek az elmúlt években, azokat fölülírva újra megerősítjük a lengyel barátságot, hiszen ez lesz a visegrádi együttműködésnek az alapja. És ez a másik, ami nagyon fontos lesz számunkra, ugye ez a regionális együttműködések, hiszen a visegrádi négyek egy komoly befolyásoló tényező volt. Mindketten emlékszünk rá. Pontosan, hát emlékszel te is ott, amikor akkor ugye az elnökség, amikor a visegrádi elnökséget vittük, tehát biztosan nagyon jól tudod, hogy EU-s politikában, Brüsszelben is milyen hatása volt, amikor összefogtak a V4-ek, versus amikor nem. Ugye a négy összege ott nem négy, hanem sokkal több. Hát igen, még egy dolog, amit tudtak barmolni, van olyan, amit nem még. Szóval elképesztő. Hát az orosz kapcsolatok, azok nagyon jók. Hát visszük az Evelint is, ad ajándékot, Lavrov az ad ilyen nyakbalkasztó Petinek. De amúgy tényleg elképesztő a minőségbeli különbség. Hát ez egyszerűen leírhatatlan, hogy ott vagyunk, hogy tényleg itt ezek az emberek vannak, és a Fideszben meg látjuk, hogy kik, és hogyha ezek után megint megszavazzák a Fideszt, ez olyan törés lesz bennem, hogy bazd meg, végre normális. Hajnali egykor fejlő van Pócs János urat, és ott van nekem. Mármint fejlő van, amikor az ablaktalan, tetőtlen házomban megfagyok, és akkor odaköp egy tűzifát nekem. Úgy érzem, hogy ez olyan lehetőség, hogy végre kompetens, képességes emberek legyenek, és nyilván amíg One Man Show volt a Magyar Péter, addig az volt az emberben, hogy oké, rosszabb nem lesz, szóval válts le az Orbán. Rosszabb nehezen lesz. Igen. Mindig lehet rosszabb, Ádám, nem igen, tudom, megszoktod ezt hogy legalább a kritikáink megegyeznek a kormánnyal kapcsolatban, de hogy láthatóan most már csapat körülötte is kifejezetten képességes és világlátott emberek vannak, akik jók a szakmájukban, vállalható dolgokat képviselnek, szóval ilyen szinten most már tényleg ott vagyok, hogy most már nem csak az van, hogy az a lehetőség, hogy végre az Orbán eltakarodjon, hanem most már azt is belátod benne, hogy végre olyan emberek legyenek hatalomba, akik valószínűleg tényleg tudnának valamit kezdeni ezzel az országgal. És ez így még fájóbb lesz majd, hogyha nem sikerül, és teljes letargia. Igen, ugye 4 éve ilyen gyurcsányos, ki tudja milyen ellenzék nyerhetett volna itt, azért ennél közelebb nem leszünk egy szakértői kormányhoz, nem? Ami ugye ilyen nagy álom egyes körökbe, hát nem a Pócs János választókörzetébe, de egyes ilyen füstös belpesti kocsmába ez egy nagy álom, hogy szakértők vezessenek egy országot is, és ennek legyen nyoma is. Ez meg más kérdés már, hogy ezek az emberek tényleg egy csomó olyan, akik eddig szépeket mondtak a fideszesek, meg a hatalom is, meg dolgoztak is együtt, de mihelyett a tiszások utána akkor rögtön támadni kell őket valamivel, és csomószor azzal támadják, amit amúgy ahol a Fidesz is részt vesz, egész ez egy ilyen katyvasz, hogy hogyan lehet, hogy valakit pár éve még kitüntettünk, és akkor most meg már rossz. Most már Black Bloc-nak a globalista igen, hát követe. A kedvencem ugye, hogy nyilván rögtön mindig jön a Trocka is, hogy akkor mindenki globalista, ugye nagyon egyszerű, hogy lássuk az, mi történik, hogyha valaki dolgozott már a versenyszférába, ami csomószor multicég, ami ugye akkor Torockai szerint globalista. Igen, igen. Attól lesz globalista hát valaki. Torockait nem kell félteni, hiszen soha életében nem dolgozott még a versenyszférában. Egyszer egy kicsit a Magyar Fórum, vagy hova a francba volt újságíró az önéletrajza szerint. Nem, ez elképesztő számomra. Nem féljük ettől, hogy bármilyen nem egy, hogy érted, attól szóval mindenki globalista, így mindent összeköt minden, attól, hogy van nemzetközi tapasztalata. És ez egyszerűen óvoda. Ennyit csak ezt akartam elmondani, hogy gyakorlatilag mostantól bárki, aki dolgozott akár ti is versenyszférában, akkor ti globalisták vagytok, ami ezek szerint nagyon rossz dolog. Hát vagy ennyire komolyan. A szakértelem a autoriti rendszerekben az egy rossz dolog. Egyébként 2020-ban hát a Magyar Péter írta ki, hogy ugye Orbán Anitát felkért az Orbán kormány, hogy pályázza meg a NATO főtitkár helyettesi pozícióját, de az RTL Klubhoz meg hivatalos ilyen levezések is eljutottak erről. Igen. Valahogy akkor még azért ennyire nem volt ez. Hát ez a kritika még nem fogalmazódott. Akkor még nem. Nem igazán. A Heritage Foundation gyakornokisága azért egy kicsit zavaró nálam. Legalábbis elég elismerően beszélt most így ebbe a interjú az elején nagyon. De ugye a Heritage Foundation az akkor is ilyen idióta volt? Ők a republikánus elnököket így igen. De a republikánusok se voltak mindig hát a ezen a szinten. Mint War most. Of Drugs maga az azért az utóbbi években vette át teljesen hát a republikánus. Hát jó, mert a Heritage Foundation próbálja mindig megfogni a hullámokat. Hát most ugye ez a borzasztó fasiszta rendszer lett meg a projekt 2025 az ő termékük. Én azzal azért nem házalnék, hogy ott gyakornok voltam, és milyen jó még mindig hív ide-oda, hát ez elég sötét középkor feeling nekem, de azon kívül ugye más kritikát nem tudnék megfogalmazni. Főleg úgy, hogy hát még nem volt kormányzati pozícióban, úgyhogy majd akkor kritizálok bárkit, amikor nem tudom, látom az eredményét. Hát volt ugye 2015 előtt. Ja igen, de hát még utazó nagykövet volt. Jött a Szijjártó, és azt mondták, hogy itt az oroszok, csak oroszok, és onnantól kezdve az, hogy az a munkát, hogy a Magyarország energia biztonságát biztosítsd, onnantól kezdve, hogy mi már csak az oroszokkal akarunk, már igazából tényleg felesleges a munkád egy kicsit. Hát igen, igen, amikor látod, hogy... Megmondták, hogy mostantól mindenkivel összerúgjuk a port, úgyhogy a diplomáciát azt hagyjuk már. Igen, be is raktam egy Szijjártó cikke gyorsan alá, hogy mi van most. Lehet, hogy ezt is eltanulták Trumptól, csak ugye Trump azért teheti meg egy csomószor, hogy összerúgja mindenkivel a port, mert a világ egy vezető hatalma, akinek a legnagyobb hadserege van, és ott utána keresik a kegyeit úgyis. Magyarország összerúgja mindenki a port, akkor csak kiküldenek kávézni. Igen, szóval ott nem az van, hogy jaj, azért muszáj jobban lennünk, hisz a világ egyik vezető gazdaság és legnagyobb katonai hatalma, azért próbáljunk megállapodni. Mi, amikor ezt csináljuk, akkor csak egy hisztis hülye gyereknek tűnünk, és úgyis kezelnek. Hát egy ilyen kis kullancs, ami már kurva idegesítő. A itt lakóknak is, legalábbis nekem biztos. Gyorsan, Szijjártó, csak elolvasom. Szijjártó az ukrán külügyminiszter légy óvatos, sokat fogsz feszíteni, többet, mint gondolod. Na hát, igen, ember, de ez a fő diplomatán kurva jó. Örülök neki, hogy ez a mondanám, hogy tehetségtelen, de hát ugye abból, hogy a oroszoknak eladja a hazát, nagyon úgy tűnik, vagy legalábbis a külügyi szervereket átadja, meg a energiabiztonságunkat, abban nagyon jó. Én azért ennél többet várok el egy külügyminisztertől. Hát kinek mi? Kinek mit intézett a kormánya, Ádám? Ilyen a béke. Érdekes szerintem, hogy még kit fog hozni valószínűleg. Nem tudom, még talán lesz még egy oktatás, vagy az már megvan az oktatás sem. Nincs. Ugye Magyarország most nincs is külön minisztérium az oktatásnak. Nincs. Ez is egy újdonság lenne. Ezt is elfelejtettem megkérdezni a Lázártól amúgy. De jó látni, hogy tovább tudott lépni ezen a Tisza, hogy a One Man Show ilyen szinten, és tényleg örülök, hogy vannak ember... Hát feljebb tudott lépni. Hát feljebb. Aztán meglátjuk, hogy mit csinálnak majd, de hogy azt nem lehet azt mondani, hogy csak így a bokorba rángatnak ilyen pócsiánsokat. Nehéz lenne azt mondani, hogy hát én ne haragudjon, Magyar Péter, én olyan emberekre szeretnék szavazni, akik a politológia karról beestek egy ilyen pártnak a ifjúsági szervezetébe, baszták a rezet 2-3 évet, ilyen nem tudom, a Szentkirályi Alexandra csomagtartójába léptek, meg tudom is én mit csinál egy ilyen fidelitaszos, és utána bekerültek a politikába. Uh-huh. Nehéz lenne azt mondani, hogy ezt szeretném? Nagy tapasztalatuk van a világról. Hát igen. Szóval igen. Ezek az emberek, akik se külföldön nem voltak húzamosabb ideig, hogy egy új kultúrát tapasztaljanak, meg az eléggé hozzárak az emberhez, hogy megnézi, hogy a világ itt úgy működik. Ez nem biztos, mert ők, náluk még ugye volt Hát nem mindegyik. Oké, okay, de bazzeg, mit akarok mondani? Erasmus, ugye az ő idejükben volt Erasmus, de ugye hát ezt is elrontották az Orbánék. Jó, tehát, értem az Erasmus, de máshogy valahol tényleg jó, dolgoz értem, és már de hogy azt hiszem Orbán Anita nem az a baj valaki, több mint nem 10 évet volt Amerikában, és azt hiszem ott jelent meg a könyve is, amúgy ez durva, hogy Amerikában a könyvet adott ki. De mindegy, ez egy dolog, a másik meg az, hogy ha már ilyen tapasztalatod nincs, mondjuk világlátott vagy, akkor legalább azt lehet mondani, hogy a munkaszférában így kipróbáltam magam milyen úgy céget vezetni, és amúgy ez is érdekes hozzás, amit nem az első ilyen szakértő hangsúlyoz ki, hogy ez a versenyszférából át lehet hozni azt, hogy a teljesítményt értékeljék meg ilyeneket, ez is tényleg. Hát azt áthozhatnánk a választásokra is, igen, amúgy igen. Most már ide lenne a teljesítmény. Szóval érdekes, hogy vannak emberek, akik igazából. Hát a legtöbb ember olyan egyébként. Se munkatapasztalatuk nincs itt a Fideszbe, se a világot nem láttak, csak egyszerűen bekerültek a haveri körbe, beszopták magukat a. Újért nem szabad mondani, igen. Benyalták magukat, bocsánat, a Fidelitasba, és onnan meg segnyaló versenyen, aki a legjobb segnyaló volt, ez még tovább tudott menni Fideszbe, vagy kapott valami. Hát aki közepesen jó segnyaló volt, az mondjuk bekerült valami önkormányzati szarba, ahol pár 10 milliót tudott ellopni. Aki nagyon jó segnyaló volt, ezt följebb vitték. Szóval így mindenkinek megvolt a maga dolga. Igen, hát és milyen jó buli volt a Szijjártóval együtt futszálozni, hiszen akkor bekerültél a külügyre. Az összes bekerült a külügyre körülbelül. Hát igen, az is nagy tapasztalat, amikor ugye, hát mi a tapasztalatod? Hát a Petivel fociztam. Az öltöző, ott a férfi, ott dőlnek el. A szagos, büdös zakniba. Az öltözőkben és a vadászházakban dől el az ország sorsa. Ez a kettő, meg a lelátón szotyizás közben. Igen. Ez a mi elitünk. Figyelj, lehetne. Megjött az idő, lehetne, szerintem, hogy elitváltás. Lehet egy kicsit. Legyen minden jobb. Legyen. Hát ez csak jobb lehet, bár ugye ilyenet már nehezen mond az ember. Azért már sokszor törték össze a mi szívünket. Én azt mondom, hogy mindig lehet rossz. Lehetne a pócs még a miniszterelnök. Ugye mindig rejöttünk ki, próbáljuk ki, ezt ugatunk. Meglátjuk. Ez az a Orbán Anita ide is behozza. Az ugatás az nagyon értünk, szóval szívesen ugatunk. Igen, mi itt leszünk, akkor is, amikor a Tisza, én nem tudom, mit úgy csinálunk. Ugatnak már a Tisza kormányra. Majd meglátjuk, mit kell akkor ugatni, de én már nagyon várom, hogy rájuk ugassunk. Mi biztos ugatni fogunk. Igen. És ha nincs mire ugatni, akkor igazából mi boldogan fogunk visszavonulni. Így van. És elmenni, hát nem hegyet mászni. Hát nem. Nem, de mondjuk maga a hegyek azok vonzanak. Ez gyönyörű. Ausztriának olyan gyönyörű részei van. Ott egy kis faházba ott lehetne élni. Na mindegy, az még odébb van, addig még dolgunk van itt. Van még pár hónapunk, igen. Így van, úgyhogy... Már csak 80, vagy már csak... Még rengeteg embert kell megsértenem. Remélem, hogy ebből is tud valamit kivágni a TV2, úgyhogy innen is üdvözlöm azokat. Hogy egy kicsit sértő amúgy nekem az, hogy erre is egy hétig kellett várni. Remélem, most már akkor minden nap nézik a részeket időben, hogy hát hamarabb tudnak kivágni belőle, mint hogy mi nekik külön felajánljuk shortként. Úgyhogy légy szíves, mit csináltál? A gyerekeknek ilyen csúnyát mutatok. Ja, ajtó mögött így. Úgyhogy figyeljék a propaganda, mert nagyon csúnyákat fogunk mondani, tele lehet velünk rakni a hidadót, és holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.